Book 2 عشرة أسر أسر أمس اليوم غدا إتمول هيوم محار إتمول هيوم محار أمس كان السبت אתמול היה יום שבת. אתמול היה יום שבת. אמס كنت في السينما. אתמול הייתי בקולנוע. אתמול הייתי בקולנוע. كان الفيلم مشوقا. הסרט היה מעניין. הסרט היה מעניין. اليوم هو الأحد. هيوم يوم ريشون. هيوم يوم ريشون. اليوم أنا لا أعمل. هيوم أني لا أعود. هيوم أني لا أعودت. سأبقى في البيت. أني نشأر ببيت. אני נשארת בבית. غدا الاثنين. מחר יום שני. מחר יום שני. غدا سأعود للعمل مجددا. מחר אני חוזר לעבודה. מחר אני חוזרת לעבודה. אשתغل في المكتب. אני עובד במשרד. אני עובדת במשרד. من هذا? מי זה? מי זה? هذا פיטר. זהו פטר. זהו פטר. פיטר טלב. פטר סטודנט. פטר סטודנט. من هذه? מי זו? מי זו? هذه מרתה. זו מרתה. זו מרתה. מרתה סקרטרה. מרתה היא מזכירה. מרתה היא מזכירה. بيتر ومارتا أصدقاء. بيتر ومارتا هم حبايرين. بيتر ومارتا هم حبايرين. بيتر صديق مارتا. بيتر هو الحبير של مارتا. بيتر هو الحبير של مارتا. مارتا صديقة بيتر. מרתה היא החברה של פטר. מרתה היא החברה של פטר. الرجاء الذهاب الى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.